يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مكيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yoonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ginaaw lolu bi iznillah tabaarak wa ta'ala sunu khutbatay moy himayatu tawhid moy tom wowu tuddu wetal yalla lu nu wetal wetal yalla dafa am lu mu laaj moy fokk nu wattu ko garder wetal yalla gi fokk nu wattu ko bala mu yaqku lolo tax yonent ali salatu wassalam ci tombe bu yittel gi mu yittel xamne julli mun tabax koor mun tabax ak mun tabax ben jaamu yalla munul bax su fekke tawhid amul lolo tax du azar ñu gis rew mi melni du azar lutax parce que tawhid mi mo amul lama kana tawhidullah huwa lubbul islam wa da'watil mursalin والسر في تهرير المسلم من كل عبودية لغير الله تبارك وتعالى موكي ني نيب ني اندي خامني كنال يالله تبارك وتعالى موموي ميرمي موي روغي ني سو امو رو نيت نيك توفا داني نان يينو لين يوبو ارميليا dundu go gis rek ru dafa nek waye kennal yalla go gis jaamu yalla bo gis dafa fek tawhid mu ngi fof su fa tawhid amul len mu nutu fa am duñuy tuddé jaamu yalla lolo tax tawhid moy lubul islam buñuy xol l'islam lepp globalement tawhid moy fi moy bob bi nit bu amé tawhid nek na julit su amul tawhid du julit waye tawhid moy da'watul mursalin 124 million nit ñoom ñep lan mo leen indi moy nañu kennal yalla nañ jaamu yalla yalla ne walaqad ba'athna fi kulli umma rasul an i'budu allah wajtanibu at-taghut xet bu nek yonena len yonent lan mo tax yalla yonne len yonent moy nañu kennal yalla nañu jaamu yalla buñ ko bokalé nañu bayyi xërem yi borom bi ne wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xép ludul ab yonent wet na fa pour war len pour nañu kennal yalla buñ dendale yalla kenn ak len nek même yonent yi lolo tax yalla yoni len amul ben xép amul ben yonent bu yalla musu yoni ludul yalla lum ko wax la ilaha illa ana fa'budun ومعنى العباده اي يوحدون بيب عباده بو غيس تي القران لي موي تيك موي ناج ما ويتال من يالا ناج ما كنال موكي غيناو بو مو نيك لوب الاسلام نيك دعوه المرسلين واي وسر في تحرير المسلم من كل العبوديه توحيد موي تاخ جوليت ام ليبرتي gis nga li ngeen di dégg ñu naan liberté du liberté kañ la doomu aadama kañ la ab julit di am liberté mooy bu kennalee yàlla dootu nekk jaamu kenn jaamu yàlla ngay nekk xoolal tey li ngeen di dundal ñi ngeen di dundal ci kaw suuf ñi ngeen di dundal ci seen i biir kër ñi ngeen di dundal ci mbedd mi ñi ngeen di dundal ci koñ yi ñi ngeen di dundal ci atelier yi ñi ngeen di dundal ci biir dëkk bi ñi ci amul tawhid yëpp dañuy jaamu keneen wala ñuy jaamu leneen parce que amuñu liberté dulit kañ lay am liberté bu amé tawhid tawhid moy secret bi libéré jam du jamu kenn du jamu lenn du dul yalla ñi lañu jamu ay nem ñi di jaamu ay xar, ñi di jaamu ay nak, ñi di jaamu ay photo, ñi di jaamu lu ñu yett. Lu waral lolu est ce amuñu tawhid lo len wax daf len ñu def ñi dañuy xey suba di sorti ndox ci buntu keuy ñi di sorti ndox ci pono auto yi ñi di sorti ndox ci table yi ñi jaayé ñi di tak ay lam yu ñuul ñi di tak ay lam yu ñu jaxasse peureum khalis borom lu tax ñi di tak ay wëñu wéx yu xonk yu ñuul lu tax parce que amuñu liberté bis bu yalla dogale ñu am tawhid dañuy am liberté dañuy xamné ad-durru wan naf'u min Allah laysa min al-makhluq bis bu ñu amé liberté dañuy xamné lor ak ngëri ci yalla lay bayé ko dañuy xamné loolu yalla neel la dañuy xamné loolu yalla du dara waye xam nga fi lu tax nit ñi duñu am tawhid moy ndeysaan dañ lay titalaté lélé ñu né la bo bëréwul sax ñu bëré daanu sa kaw lélé ñu né ku gëmul xarfa fufa xarfa fufa né la fuf yoy ñu tam wax nit ñi lolo tax réew mi pour nit gëm yalla kessé da ngay am problème duma faté ben mbokk bu papam gañu won amana mu na nek ci juma ji julli ñu dem suuli ko ñëwaat ñu né dañuy dëj mu né len lolu mom mbokk ci kenn du fi dëj ñi réño pour ñu def dëj bi fami bi ñu wo mbokk yi pour ñu réño ñu def dëj bi ñu ne xam ngeen ne kii dafa dof ndax yàlla rek la gëm mënul leen ko dara yeboo rek ngeen def li ngeen def dafa dof ndax yàlla rek la gëm xoolal ndeke ku gëm yàlla ci Sénégal lan nga da laa dof parce que yàlla kese nga gëm kañ ngay nekk nit boo bokkaalee yàlla ak leneen ñu ne nii la waaw ñun li ñu xam mooy dañuy takk dañuy naan dañuy sangu ku dul takk doo naan doo sangu yow bokkoo ci société Sénégal lolu moy sunu musiba nak lolu tax bokkale gi bari lolu motax munuñu am liberté te julli dafa wara am liberté ben borom la wara am mom kenn la wara jaam muy Allah subhanahu wa ta'ala so gëmul yalla rek amo liberté motax da ngay son rek xol len ñi gëmul yalla daima ñu ci ben programme bu jeex benen ñew bu jeex benen ñew bu jeex banal ñew ila an yarisa Allah al-ard wa man alayha bi jeex puisque amo liberté waye xol ak am liberté bu démé julli ji fajar day xey jël otom wala mu jël leneenam dem liggéey bakay tisbar jot bakay taksan jot bakay timis bakay je bakay ak yimuy volontaire di def ci ay nafila ci ay azkar budé sawm budé lu mu na doon est ce que yow da nga am liberté est ce que yow yalla rek lolo tax julit wara am liberté so jaamul yalla rek yaangi ci mumu njam da ngay jaamu bay jaamu mus di nga jaamu ba jaamu rab di nga jaamu ba jaamu ay objet di nga jaamu ba jaamu ay waxtu jaamu ay bis xolal amna ci rew mi ñoo xam duñ sangu alarba amna ci ñoo xam ne bu ndoon xey suba genn ci bundu kër gi taxaw seen ku góor bi ñëw dañuy taxaw ba góor bi traverse ñu doog a génn man duma dajeg góor day dégg di du dañ duñ dajeg góor ah moo tax parce que amoo liberté yalla nko yalla may ikhwani uni al islam bil muhafazati alayhi lol motax l'islam santunu nanu sonu ci ar sunu tawhid bala dara diko yak fexel sa xol bi bu ci kenen dug kudul yalla ndax yalla neena man dama doylu sa yu ma ne suma yeurndo xolu jam ma fek ci kenen wala lenen yalla neena ma bayiko ko yalla dafa doylu ghaniyun ani shuraka yalla dafa doylu ñu bokale ko kenn su yalla yeur ndo xolu jam mu fakk ci leneen tok wala keneen nek fa yalla mu ne ma bayila koku bama xol ndax koku mën na la dara ëlëk ikhwani islam sant ñu non wat suñu tawhid lepp lu koy yak motax islam tej buntu yi ay photo yi ñi takkat ay lamak ay galajak ay waxtu yi kenn du ci nangam ak ay lé kenn du fa wax kenn du fa dem ak lool yob l'islam mu ne dindi len ko sanni ku ko dindi wul sanni rek do am liberté Khalid ibn Walid keur bu mu toubé ci kanamu yonentibi yonentibi limu ko ñëkk tekki lo moy jaara yu bari mu paré tekki jaara yi mu tekki lam yi mu paré mu tekki galaj yi Khalid di tekki ba jël jaasi ji jox yonent bi daali tekki lepp tek daali jël jaasi ji dello ko ne ko nekkal Saifullah al-Maslul ni nga doon doore jaasi julil jaasi jël ko doore ko nonu yeferi lepp la ko yonent bi nangul ba mu dess jaasi ji dong la ko dello parce que leneen lepp dara baaw ci ñun tay moy li ñu dal da ngay gis ku tak lam soko ne lam bi nga tak lam mu ne lam bi ne lamu sarax la kérok benn mbokk neena dañu laaj ay oustaz ci radio bi ñu nak benn jigen nako ñun dañu am benn xar mu ngand bu ñu yar suñu kër xar mi nak legi dañu solol day mbeuke te xar mi kenn ñama ko laal ndax neena xaru sarax la legi ñun nu ñu yar bessa wala yar benn mala ci sëbi kër ñame wo ko laal hatta bu lay gañ sax ñame wo ko laal ala islam ala sunu tawhid lan moy aqida bu fekke de deug comprendre nañ tawhid su fekke deug nañ la ilaha illallah est ce kon yi biñu galan ko tay ci ay galaj yu ñuy sangok yu ñuy nan ak yu ñuy tak est ce kon deug yi dinañu galan ko mbok yi islam bi mu santene nañu topato tawhid def ko sagal naqiyan min ash-shirk بعيدا عن اسبابه ودواعيه اسلام نينا نجي ساتال ليب موتاخ بو وخه لا اله الا الله داني لاي تخاو ديلا خول داخ لا اله الا الله بي فيغ نا سي ساي واخ اك سي سا جوف لولا داخ ييفيري موكي بلان يوننتي بي وخه واخ لين لا اله الا الله ني خم بات بي لوموي تيكي دانيو باج ني نون مونو نيو كو اجعل الالهه اله واحد ان هذا لا شيء اجاب دا ngay def ñitt témir yalla ak fuk ak ñitt ben ñun loolu mënuñu ko degg parce que xam nañ baat bi limuy tek yonenti ben baat bobu rek la la wax len la ilaha illa allah ñu bañ parce que xam nañ lan la waye gis nga ñun ñuko xamul sun yon neeku ci japp nga ne mu nga wax la ilaha illa allah rek tak ben bejeel ngand ak bari ngay julli ñu la defal sa bi ngeen ni nga deg iliman bi ne saq bi saq mankab ala al mankab tegante len tanki yel yak mbagi ngani ni waji mu dor la ben bi ci mbag wallahu akbar xol ko fek fi mu ngek ay loxo bi mu ngek kat loxo droit bi mu ngek kat gauche bi mu ngek kat yiti ndigli mom bu lal non ñuy takke waji di takko non lay takke auto bi non lay takke fas bi non lay takke mbam mi non lay takke xarmi non lay takke ba tak buntu keur gi bo ñu da ngay fekk ngandum bejeen bu ñu teunk sagar yu xonk yu weex ñu tak ko ci buntu keur gi ayna allah ana yalla bo waxe ñu ne dedet li mo ñi sam ana yalla kon legi ngeum bi nga wara gem yalla lan lay jëri ba bobu ngay taxaw di wax yalla bis bu nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lan lay tek ci yow man yow yalla yow rek lay jaamu yow dong lay sakku ndimbal chaque jour nga wax ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in chaque jour nga jang ñu ne la lepp lu dul yalla neen la allahu akbar ikhwani fak tawhid ñu satal ko ak bokale waya ba'idan an asbabihi lepp lu indi sabab nit di bokale da ko wara sori lepp lu lay indi buntu li bo ci duggé ci bokale ngay tabbi islam neena la tejeul buntu bobu sino bo ci duggé da ngay def safara waye lepp bepp yoon bo xamné yoon bobu bo ci téré bo ci jaaré fa ngay téré ji moy bokale yalla l'islam ni tej len buntu yoyu lizalika faqad sadda al-manafiz allati tu'addi ila shirk mbolem fenet bo xamne buñ ko ubbe bokale am l'islam ne lañ ko tej motam bi mu islam bi muy tasaro di ñew joge makkatal mukarram di tasaro dekk bu mu dugg dañuy xol la fay lu bax ñu ne li mën na nek lu fay lu bon ñu ne li arrêté len li bokatu ci dindi len ko bam set ñun nak l'islam bi mu fi yexé lepp lañ jël rek daali bolé bayu dara wala nga gis iliman bi am xam ci bir kërëm nek ilimanu jakk day sangu ba paré daali ñew ne li xam len tek ci xam bu la joggé ñu dem ndax ba légui amaguñu tawhid té nit ñi buñu amul tawhid duñ dem yonent ali sallallahu alayhi wasallam lolou la doon wax missionnaire yi su ngeen demé nit ñi lu ñuy ñëk bay moy bokalé lu ñuy ñëk def moy tawhid yonent bi mu yonne muaz yaman lu ko lolé di ñëk wo moy shahadatu an la ilaha illa moy nañu bay lepp ci ay xërem jaamu yalla kesse suñu nango lol ka tet ci julli bu ñu nango lol nga xamal leen ne buñu amé alal war nañ ci génné azaka mbokk yi l'islam dafa bëgg lepp lo xamne tu asir fi naqai aqidati tawhid lepp lo xamne dafa am pak pak wala muy am galankor ci trace nit ci pass passam bi mu fas ci yalla l'islam mu na bayil lool fa xel ba tawhid bi leer fa xel ba nga kennal yalla fa xel ba nga xamne bo tité do xalat kudul yalla so yaakar do yaakar kudul yalla boy ñaan do ñaan kudul yalla bay xolal ci tay lo wax ñu ne la nangam ci la bok wa ñun mom mënu ñoo dem te diw ñewul diw ci la bok wala mbir mi ci la bok ndax ñun li lañu fekk suñuy mam diko def inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim lamuhtadin lolu moy suñu tilé kon fokk ñu chambarat fokk ñu xolaat fokk ñu jangga suñu pass pass biñu fass suñu digënté ak suñu borom ndax alquran ni mu jangalé ab julit non lay amé tawhid fok ñu xolaat lolu mbokk yi ndax ñu mëna am himayatut tawhid ñu mëna xam lan moy tawhid lan modul tawhid lan moy kennal yalla lan moy bokalé ñu mëna ar suñu tawhid aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din ولو كره الكافرون عباد الله بوك جولي دا فا ام بير يو خامني فوك مو لير سونو بوب ناخ سونو توحيد مانا نيوم يوي بي سي نيك موي بوروم بي دا فا ديغلي بي افراد الله تعالى بالعباده بوروم بي دا فا ديغلي ني جامو كي موم كين موكو موم جامو يالا كين امو تي لينين مي دا غي غيس كي جامو يالا صاح كولا ني خارا باما تاغو para bama taggo suma taggo wala xara ma ñaan ci ndigal même salatu ala nabi salatu ala nabi da ngay gis ko xamne da nga nan ko yow da ni ngay def ay azkar ci yonenti bi mu ne la deedet amaguma ndigal nga ni ko ndigal mu ne wa mu ne fokk ma dem jeli wird so deme nga tok nga ni damay ñaan wird ñu dog la ne wa legi bismillah bo xeye defal salatu ala nabi kan moko mom borom bi joxe na ndigal bu yag nañ ko def inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا في الامر لا صلوا يالا نينا فو نين نك جولي لين تي يوننتي بي غيناو مان يالا اك يوننتي با لو جوليه يين جولي لين اه لغي كون لوي خار نديغال ميم يوي سخ سنة لا وايي تي فراتا فراتا nga gis ko lene xaar ba ma dem ma laccé xaar ba ma dem ma lacc ma taggu ngi julli sax julli ay gis ko ne ah ñu ne duñu julli sax parce que dañ ñu ko téré ben way deg na doon tukki wacc ci dekk abou sidiada ñu ne ko amu ñu sidiada mu daal di julli ci suusi mu paré ñu ne ko tonil di kën du fi julli tonil tonil wa jaari tib fi mu julli daal koy duggal ci ginaa autom daal départ ak mom buñu jëm amara bi ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil ibada wa tawajjuh ilayhi jaamu yalla yalla ko mom ken momuko jaamu yalla ken du ci laaj ndigal benen bi moy jaamu yalla buñ la ko téré ndax dang ko wara bayyi bo don julli ñu la bayyi julli nga don wor ñu la bayyi wor ndax dang ko wara bayyi abadan parce que yalla moko mom ñaarel moy harama kullu ibadatin aw tawajjuhin li ghayri llah islam dafa aramal bepp jaam boy jaam di ci duggal keneen wala ngay djublu di djublu ci kenen lolou l'islam daf ko aramal innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar borom bi neena kep kuma dendale kenen wala lenen yow aramal na ci yow aljanna safara nga djem direct nagn ci joxe ben misal bu ndaw yen ñi gor te djulli ci juma ku djuge won juma legi rek dam sa bir keur nga fek ben ponkal tok ci sa kawlal ñu indil ko ay mi nga waron agné gëni sa soxna ki kan la mu ne ki mo ayata yi fek bi ngay ñew yaangi jëndale won pistolet ci yoon bi 12 coup wa jaangi tok sa gawlal nga ni waaw kii nag ñu ne la kii moo aya tey nooy def ku nekk tontu ko sa xol. Léegi nag sa lu tax nga def loolu boo ko defee bu fekkee da nga leen a rey ñoom ñaar ba pare suñu la nee lu tax nga di waay kii waa léegi nag yow yaa moom ndaw si yaa ko bindee est ce que nga ko takk rek yéen ñaar ngeen bokkoon di ànd di jaamu yàlla waaye daf laa dendale keneen rek nga rey ko nga rey ki mu nekkaloon waa léegi nag yow mi bokkaale yàlla keneen nag te yàlla la bind waaw yow nga bokkaale yàlla nga bañ ko la bokkaale waaw man nga déedéet sama soxna nag du ma ko bokk ak kenn lu tax ngay bokkaale ak yàlla ngoog moo tax yàlla nee na man ku ma bokkaale rek ma dugal la safara amu sax négocié kon nañ moytu loolu yàlla araamal na bépp jaamu bu ñuy jaamu kudul moom waaye même ren bi ren bi xoolal problème bu ñu am fii ren bi moo tax rabu àll yi niñ leen di rendee rab yi ci kër yi niñ leen di rendee ëpp gi mu ëpp ndax araam gi mu araam ren bi yàlla rek moo ko moom kenn waru rendil kudul yàlla bu dee ngénte dagan na parce que yàlla moo la ko sant mu ne ku am doom na ko tuural deret bu dee ceet yàlla moo la ko sant yonent moo la ko sant aw lim walaw bi saa demal nga ceetal donte ne gàtt ngay rey bu dee gan nga am dañ la ko sant ak rimu dayf walaw kaane kaafiran tereel leen gan donte ne yëfër la waaye saa yoo weesoo yii di rendi nga rendi ngir danaa feebar nga rendi ngir dangay sangoo deret nga rendi ngir xërëb yi nga rendi ngir xàmb yi nga rendi ngir sooy dee dem safara yonent bi nee na laanallahu man zabaha li gayrillah yal na yàlla soyil yërmande ki rendi te li mu rendi yàlla taxul fii dangay gis même ku am kër balaa nga cee dëkk ñu ne demal nga rendi fa dara nga ñëw tëral xar wala ginaar wala nag ci kër gi rendi ko soo paree deret di nga sotti ko ci kër gi loolu xërëm la loolu xërëm la wala ku feebar ñu ne la demal nga reyal ko nangam ñaata tey ci ñun suñu ñu feebar la ñuy laaj suñ demee ci ay ñoo ñu naan ay buxaaba wala ay xërëmkat ñu ne la demal ngay li benn xaru benn melo yenn saa yi sax ñu ne la demal ngay daali butalu sàngara dem nañ Casamance ñu fekk fa imam boo xam ne béy bu ñuul ak butalu sàngara lañ ko laaj imam bim ñëwee moo ko waa jaagal yi ñu ne ko boo ko yóbbee dootoo fi jiite mu toog feebar bi wérul mu dem jënd béy bi dem jënd butal sàngara bi mu koy yóbbu mu dee ci yoon bi eggul mu dee ci yoon xoolal li ko iblis def iblis génne na ko ci l'islam amul lim bëggoon jënd bay dem ci yoon bi mu dee ci yoon bi léegi eggul lan mooy yéenim lan mooy atteem kaafir yéeg yéeg dina yàlla tabaraka wa taala parce que innamal amal bi niyaat li mu façon loolu lañ koy atte mbokk yi nanu xam ne duaau li gayrillah même ñaan kenn waru ko def ku dul yàlla ñaan bul ñaan ay bàmmeel bul ñaan ay ëkk bul ñaan garab bul ñaan ndox bul ñaan asamaan bul ñaan kenn ñaanal yàlla wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa'i bi shart ida daan yàlla nee na man damaa jege ba ku ma woo rek ma wuyul ku ma woo ma wuyu la kon ñaan yàlla moo ko moom yàlla nee na bu ngeen ma tur woon ñaan du ma leen faale képp ku rëy ku dul ñaan yàlla yàlla nee na boo dee dama la yóbbu safara kon ñaan yàlla ko moom waaye da ngay gis tey kuy ñaan bàmmeel parce que am nga yaakaar ci borom bàmmeel bi fàtte nga ni kii bu amoon dara du tëdd fii xata yonente alayhi salaatu wa salaam kenn du dem ci bàmmeelam di ko ñaan bal da nga koy ñaanal sallallahu alayhi wa sallam boo ko ñaanalee ba pare nga dox ñaari jéego ñaanal Aboubacar dox ñaari jéego ñaanal Omar daal di génn jàkk ji daal di yëpp loolu la ñu sal waaye tiim ci bàmmeel temps yëpp liggéey ma damaa bëgg këy damaa bëgg soxna damay tukki yow yaay bu loolu yàlla moo ko moom yàlla nee na kii ngay woo déggu la wa man dallu mimman yad'u min dunillahi man laa yastajibu lahu ila yowmi alqiyama yàlla nee na yow mi taxaw ci bàmmeel bi kii ngay woo daa dee kuy wax ak ku dee ku la dégg sa papa sax soo ko doon woo yaa ngi fii ci jumaa ji sa papa mu ngi kër ga julli siwul wala beneen jumaa la julli jee nga koy woo jaax dina ñëw tontu bi mooy du ñëw lu tax du ñëw déggu la te pourtant moom mi ngi dund de yéen ñaar yéen a nekk ndoo aduna beneen bi nag yow ki ngay woo dafa dee génn na bal sax dañ naan génn na aduna ku génn aduna nga nekk aduna nga koy woo yalla dag na sen communication bu yag mom genn na aduna nek tu aduna mu ngi alamul barzakh yow yaangi alamul dunya mu dess tuti ngeen and yeen ñep dem alamul arwah ñetti alam yoy lañuy dund ad dunya al barzakh ak al akhirah yawm al qiyam bu de dundu aduna bakkan bi jité bu de dundu barzakh ru gi jité bu de yawm al qiyam yalla leunkele ñaar yep motax bu ñuy mbugal safara ñom ñaar ñoy mbugal lañuy mbugal bakkan bi ak ru bi suñuy banexulo aljanna ñom ñaar lañuy banexulo legi yow nga baye ki ngay wo ci aduna nga dem ku nek al akhirah ko xamne nekatul aduna yow sax bi mu deewé yow ya ko taggé nga ni diw genn na aduna ya ko wax legi nga bu ko ñaan Allah lay maye arabi ne nañ faqi ci shay ila yuti ku amul do maye te koku amatul dara num lay maye hatta yonent bi bu ne yonent muhammad nga deg nit ñi na sallallahu alayhi wasallam loolu muy tekki moy yalla nako yalla doli xewal te musul ko kon doyalu kon keneen mënul maye juromel ci ñu téré yi nga xamne day yaq sun tawhid moy al khalaf bi ghayri llah di wat ci kudul yalla wat jaamu yalla la ci l'islam amna ñent ñu tuddu abd ñu tuddé len al abadala abdullah ibn abbas abdullah ibn umar abdullah ibn mas'ud ñent ñi ñom lañuy wax al abadala soy jangé fiqh di nga dégg ñu la qala al abadala ñom ñent ñi la xam nga luñu wax ci wat ñu né bo waté ci yalla nga fenn ak nga wat ci keneen nga wax deug nga wat ci yalla nga fenn mo gën ñu né la lutax ñu né bo waté ci yalla nga fenn da nga fenn yalla dina balé fenn bo waté ci keneen nga wax deug da nga bokalé yalla du balé bokalé inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lolu ñent ñoo ñoko wax al abadala moy borom fiqh yi magi légi nak ñun xol leen fi suñ dewe ba waat ci ñu nekk fas fas nga dégg ku taxaw ne man kuma waatal ci señ diw rek dëgg la légi asbaha señ diw andaka ila yow señ diw ci yow yalla la légi luñu waroon wax yalla légi mom lañ ko jox yow nga gëm nit taxaw ne la billahi wallahi nga la waxago dara de waxago dara de mu ne la barka diw nga de jajeuf way ya nga doga ex lolu du diine nañu delo ci wa suñu xel dal nañu yalla won deug mu wursugal ñu top dal nañu yalla won neen mu wursugal ñu sori allahumma arina al haqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'ati allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'ati اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah